www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: اتلوا ما أوحي من الكتاب. صدق الله العظيم. ہمارے علماء ماشاء اللہ تحقیق اور تصنیف کا کام برابر جاری رکھے ہوئے ہیں. جو کتابیں بالکل مفقود ہو گئی تھیں، لوگوں کے سامنے نہیں تھیں، محنت کر کے، مشقت برداشت کر کے اس کی تحقیق کرتے ہیں اور کسی طرح اس کو تباہ کراتے ہیں. انہی میں سے ہمارے مولانا نور حسن راشد قادری بھی ہیں. یہ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کے ساتھ زادے ہیں. ان کی تحقیق مشہور ہے تمام علماء کے درمیان. یہ کتابیں چھائی ہوئی ہیں، یہ بہت سی پتلی پتلی، یہ بہت پرانی کتابیں ہیں. ہم کو علم بھی نہیں تھا، ہم نے جانتے بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی، خود تحقیق کا اعلیٰ مقام ان کو حاصل ہے. تحقیق حدیثوں پر بھی زبردست عالم بھی ہے، ملے بھی ہیں، ملاقات بھی، ہماری کتاب لکھا بھی ہے اللہ والے طور پر. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. یہ کتابیں انہوں نے چھپوائی ہیں، یہ ہے، یہ کئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی قدردانی نہیں ہوئی امت میں، قدردانی نہیں. لوگوں نے اس کو کوئی بہت زیادہ وقار کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بند کر دیا. اب تو نہیں آتے کوئی نگاہ. بہت بار کتب خانہ ہے، پرانی کتابیں، اس سے چھاٹ کے اس کو لکھا ہے. یہ مفتی الہی بخش کاندھری بھی ہیں، ان کی کتاب ہے فضیلت قرآن پر، فضل القرآن اس کتاب کا نام ہے. مفتی الہی بخش کاندھری بھی یہی متمم مثنوی بھی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. سارا لکھا ہے، یہ کون جانتا ہے. یہ حالات بھی لکھے ہیں، یہ ہمارے بزرگ دین، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کی توفیق محمد فرمائے. علمی اعتبار سے بھی، تقریری اعتبار سے بھی، تحریری اعتبار سے بھی، اور القاء نسبت کے اعتبار سے بھی، تزکیہ نفس کے اعتبار سے. ابھی میں کل گیا تھا ایک صاحب کے یہاں، تو کچھ لوگ ان کے یہاں آزاد خیال کے لوگ گئے. ہماری کتاب اقوال سلف لکھی تھی نویں جی، کہا تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم کام کر رہے ہیں. کتنے بزرگ، ہزاروں بزرگوں کے اس میں واقعات ہیں، ان کے کمالات کا بیان ہے، جن کو تم جانتے نہیں، جن کا تم انکار کرتے ہو. اللہ کا شکر ہے مولانا، اللہ کا فضل سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس زمانے کے بزرگوں تک کا لکھ دیا کہ نہیں، بغیر کسی تعصب کے تفرق. ہمارے دیا اگر کوئی صاحب علم ہے، صاحب عمل ہے، صاحب تقویٰ لکھے گیا. ایک صاحب نے کہا، لکھا بھی انہوں نے، بڑے آدمی ہیں، کہ اگر وہ سلسلے وار رہتا، یہ سلسلے کے اعتبار سے چیشتی یا نقش بن گیا، میں نے کہا بند ہو جاتا نفع. کیا سلسلے وار کے، یہ بھی سلسلے وار ہے کہ امت میں ایسے ایسے لوگ ہر طبقے میں پیدا ہوئے ہیں، سب کو لکھتا ہوں. غیر مقلدین کو بھی لکھا ہے، ان کو بھی لکھا ہم نے. وہاں صدیق حسن خان صاحب کی کتاب پڑھیے، ان کے حالات پڑھیے، کتنے تصوف لیے ہوئے تھے حالات. شوقانی ہیں، وہ بھی ہیں، ان کو بھی لکھا. عرب علماء کو بھی لکھا ہے، جو اخوان المسلمین کے، جو ان کے ریاضات اور مجاہدات کم نہیں مولانا. دیکھنے کے بعد آنکھ کھل گئی، بلکہ دل کھل گیا. کتنے بڑے لوگ امت میں پیدا ہوئے ہیں، इन्होंने अपने जान की बिल्कुल परवाह नहीं की, पढ़ी है समझ में नहीं आता क्या है, उनकी लाशों के साथ क्या मामला हुआ, उनकी तालीमात के साथ क्या हुआ। बहरहाल ये हमारे बुजुर्ग दीन है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, तालीमी काम भी कर रहे हैं, तसनीफी काम भी कर रहे हैं, इनकी हमको कदर करनी चाहिए। ये किताब किसके पास है, ये किताब किसके पास, हो सकता है कि रवि ने उन्होंने भेजा मुझे, हो सकता है मैंने खरीदा हूं इसको, समझिए। मैं गया एक मरतबा मारा आली मियाँ के, कहा देखिए मेरे पास वो किताब मैंने छपवाई थी, मेरी किताब है ही नहीं मेरे पास कि मैं आपको दूं। मैंने हजरत मैंने खरीद लिया उसको। कहा खरीद लिया? मैंने कहा जब नाफे मैं समझता हूं तो उसके खरीदने में बात नहीं करता, जब मैं उसको मुफीद किताब समझता हूं कि आपके देने में मुनासिब नहीं है, हमने खरीदा, ये नहीं खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, खरीदेंगे। आज उम्मत का मिजाज इसके बिल्कुल खराब है, उम्मत इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन की कदर करने की तौफीक बनाओ फरमाए। एक जगह हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब शेखुल हदीस गए तो वहां कोई किताब नहीं थी, बगैर चंद अवराक थी, इधर उधर पड़े थे, यही की बात है। उन्होंने कहा ये अवराक क्यों इधर उधर पड़े हुए हैं? कहा हजरत अरे एक ही सफर में बहुत बड़ा मजमून हो सकता है, अभी एक ही सफर में ये मजमून सुनाऊंगा अभी ना, एक ही वरक में सब कुछ है, ये नहीं सब नहीं सुनाऊंगा। कदर नहीं किताबों की, उन्होंने डांट लिया, शागिर्द सब थे डांटा। तो अल्लाह ताला जो इल्म की तुम कदर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी कदर करेगा। मुझ साहब से मैंने सुना है बहुत बुरा वाकया, मुझ साहब किसने बयान किया नहीं, मैंने उनके हाथ से खुशबू आती थी हमेशा, उन्होंने कहा कि क्या बात है खुशबू आती है, बदलाया उन्होंने कि कहीं बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था कहीं गलाजत में था, उसको लेकर मैंने साफ किया उसको और उसकी खुशबू अब तक अल्लाह क़यामत में जो इसका नफा होगा तो होगा, यह अभी अल्लाह दिखा देता है। इस जना पर ये किताबें जो छोटी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमारे अकाबी के उलूम को पोशीदा किया है, रख दिया है मसूर। इस वजह से अभी उठाया तो ये किताब पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया, अब ये पढ़ चुका हूँ, अब ये सफर नहीं पढ़ा था, मुझे वल्द आ गया। यही हम लोग करते हैं, अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे, अपने बुजुर्गों के फुजूल से मुस्तफीद होने की तौफीक दे। बहुत बड़ा सरमाया हमारे पास है, हमारे बुजुर्गों के उलूम व मआरिफ, उनके तसनीफात, ये सब सरमाया है हमारे। अल्लाह ताला हमारी कितने लिखा हुआ हमारी मुसलमान में है कि नहीं, हमने एक भी कहा अब्दुल्ला शेख नाथ भाई दे दो, वहां कहा अब्बाई नहीं रहेगी सरमाया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन के कदर की ये आगाज कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने अपने बंदों के लिए दुनिया में एक मजबूत और मुस्तहकम दस्तावेज नाजिल फरमाई। मुस्तहकम मजबूत यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद अता फरमाया, बयान करता ही रहता, ये एक अंदाज होता है उसका असर होता है। हमने भी बयान किया इसको, कहा हमारा बयान कहा कि सब अल्फाज में नूरानियत है, यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद अता फरमाया ताकि हम उसके वसीले से हमेशा दीन के अहकाम सुनते रहें, इस बिनाली पर रहें सुनते रहे, पढ़ने से सुनो ही। और अल्लाह ताला के रस्सी को मजबूत पकड़कर ऊंचे से ऊंचे मकामात आला एलीन पर चढ़ जाए, इसलिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, इसलिए कुरान नाजिल किया है कि अपने पहुंचाने का जबरदस्त क्या है रास्ता है वसीला है। इंसान जो खाक का पुतला है अगर चाहता है کہ اپنے کوشش سے عرش الہی تک رسائی حاصل کرے تو یہ ممکن نہ تھا. عرش الہی تک پہنچنا مشکل تھا, ممکن نہیں تھا. مگر اللہ تعالیٰ کا نہایت احسان ہے, اس نے ہمیں تین چیزیں ایسی عطا فرمائی ان میں سے ہر ایک ذات الہی کی پہچان کے لیے, اس کے قربت کے لیے بہترین سیڑھی ہے. تین چیزیں سب لوگ جانتے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں. کیا پہلی چیز کیا ہے؟ اسم اللہ, اللہ اللہ اللہ نے اللہ دیا اسم اللہ, جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی مولوی جان میں, کوئی اس میں کوئی سرفی تک ترمیم اور اس کی تحقیق کچھ نہیں. اللہ کو اللہ رہنے دو, اللہ کے نام کو بھی ویسے اللہ میں جیسے ترتیب نہیں قائم کر سکتے, اس کے نام میں بھی کچھ ترتیب قائم کر سکتے. لیکن تحقیق کرو بس اللہ کہو, اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ کہنے کی توفیق دے. حضرت ماں گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ اللہ وہی کر ماں گنگوہی بہت زبردست عارف تھے, زبردست عارف تھے. مہاراج تھانوی کے گویا کہ وہی شیخ تھے. حضرت حاری صاحب سے جو ملا ملا, یہ حضرت حاری صاحب نے عہد دیا مہاراج تھانوی سے جو میرے بعد ان کی طرح رجوع کرنا ہے. مہاراج تھانوی سے عہد دیا, جیسے مہاراج تھانوی رجوع ہوئے ماں گنگوہی کی طرف, مہاراج شیلا مدد کو بہت گالی دیتے ہیں ان کو لوگ, حجت تھے. ماں گنگوہی کی طرح رجوع کیا حضرت تھانوی نے, کہا نہیں اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں, آپ پائے تکمیل تک پہنچے. نہیں پائے تکمیل کیا کہا, یا مطلب کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں, ہماری طرف حضرت حاری صاحب سے جو مل گیا مل گیا اس پہ عمل کیجیے. تب بھی نگرانی رکھا مہاراج تھانوی کی, انہوں نے نگرانی سے بات نہیں کیا, تم بھی کرتے رہتے. مہاراج تھانوی کو خود معلوم ہوئی بارا اسم اللہ, اول اسم اللہ اللہ ہے جل شان ہو. انسان جس وقت خلوص دل سے اللہ کو پکارتا ہے, بیچ کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور پکارنے والے کی آواز ایک منٹ میں دروازے قبولیت تک کھٹکھٹاتی ہے. اللہ کون میرا بندہ مجھے نام لے کے یاد کر رہا ہے. بزرگ گاندھی فرماتے ہیں کھٹکھٹانے سے دروازہ اللہ اللہ کا کے ایک نیزی کوئی دروازہ ضرور کھولے گا, کوئی سر نکلے, یہ لفظ ہے روم کا, کوئی سر نکلے گا دیکھو کون کھٹکھٹا رہا ہے, تو اللہ کا اللہ ہی ہے. احکم الحاکمین رب العالمین, ماں کو بچہ جو امی کا پکارتا امی دوڑ کے آتی, تو کیا اللہ ہزاروں ملاکوں کروڑوں ماں سے بڑھ کے شب پر رکھتا ہے. میں نے دارالحدیث میں بیان کیا تھا, بہت لوگ کمی موقع ملے گا, میں نے کہا کہ حضرت شاہ انور صاحب صرف شیخ الحدیث ہی نہیں تھے, شیخ التصوف بھی تھے, تصوف بھی جانتے تھے. میں خاص طور سے وہاں بیان کیا کیونکہ وہیں سے اٹھ کے دابل گئے تھے, گجرات وہیں سے گئے تھے, میں نے وہیں بیان کیا صرف شیخ الحدیث نہیں تھے, صرف حدیث نہیں پڑھاتے تھے, وہ باطنی نسبتوں کے بھی حامل تھے اور ذکر کے متعلق ایسی بات کہی جو کسی نے نہیں کہی, وہیں کہا بیان. آپ تو تھے ہی نہیں, کیا آپ رام علماء تھے, رام جیسے 12 بجے کے بعد پورا دارالعلوم آ گیا تھا ایک دم سے. میں نے کہا کہ حضرت انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں ان کے پوتے بہت زیادہ بیمار ہیں, دعا کیجیے. عمر قدیر مارے ہوئے نا, ہمارے بہت زیادہ پرسنس خراب ہے, ہم تو جانے والے تھے کل, انہوں نے منع کیا کہ نہ ہمیں یہاں خود ہی ان پر اثر ہو جائے گا, نہیں چل جائے گا شفا بھی ہم عمر ان کے. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ لبیک کہتے ہوئے آتا ہے. اتنا عمدہ جملہ ہے. جب بندہ, میں نے کہا کسی نے کہا ہے, یہ بھی کہا میں نے, کسی نے یہ لفظ کہا ہے ذکر کے متعلق؟ شاہ صاحب نے کہا. اتنے متوازے تھے کہ کوئی تعلیمی امام آتا تھا جو کم استعداد کا ہوتا تھا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کہتے بھائی اس سے ہم کو بہت ڈر لگتا ہے, یہ رات کو اٹھ کے روتا ہے, اسے ڈر لگتا ہے مجھے سے. یہ ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب سے بڑے سنائی, یعنی جو بہت محدث اور مفسر انہی کے لیے نہیں, کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے روتا ہے, ڈر لگتا ہے. ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے مولانا कि इल्म की फजीलत बहुत है इल्म की, और कहा वो शख्स जो इल्म हासिल करना चाहता है और इल्म हासिल नहीं हो रहा है तो उसके दिल में शिकस्तगी पैदा होती है, यही उसका फजल है इल्म का। इल्म अना इन मुनकर से दिल कुलूब अल मूसा रिसाल ने फरमाया अना अब ए अल्लाह आपको हम कहां पुकारे, कहा उन लोगों पर जिनके दिल टूटे हुए हैं। इल्म का बाप खोलता है लड़का, नहीं समझ में आता, हिफ्ज कर रहा है नहीं हिफ्ज हो रहा है, क्या होता है उसके दिल में शिकस्तगी पैदा होती है, ये शिकस्तगी से अल्लाह तक पहुंच रहा है। हिफ्ज कुरान तो नहीं हुआ, आलिम नहीं बना, लेकिन वासिल बिल्ला हो गया। तफसीर का इल्म का ये भी एक फायदा है कि जो हासिल किया उसको तो हुआ अभी, जो नहीं हासिल कर रहा और शिकस्तगी उसके दिल में, हाँ मैंने इतनी मेहनत किया कुछ मुझे हासिल नहीं हुआ, इसी से वो खुदा तो पहुंच जाएगा। शिकस्तगी अना इन नमून का सिर कुलू, मैं कुलू के टूटे हुए कुलू के पास हूं। ख्वाजा मोहम्मद मासूम फरमाते हैं कि हर चीज की कीमत टूटने पर कम होती है, लेकिन दिल जितना टूटता है उसकी कीमत बढ़ती है। माशाल्लाह इन नमून का सिर कुलू मूसा साहब बारगाह राहिम में कह रहे हैं आई ना आपको मैं कहाँ ढूंढू, ये हजरत ने अपने बयान में लिखा है। बोल साहब वो बयान बड़ी अच्छी है, बहुत माफ है हजरत की बयान है, सैकड़ों साल की, कोई देखने वाला भी नहीं, उनसे मोरी भी कुछ नहीं देख रहे, आई ना आप गरीब कहा मैं आपको ढूंढू। इन द मुनकर से कुलूब टूटे हुए दिल है। ख्वाजा मोहम्मद मासूम मुझा बहुत बड़े आदमी थे, 7,000 उनके खलीफा और लाखों मुरीद थे, वो जल्दी साहब साहब जाते थे, यहाँ से 100 खलीफा हो जाए तो शोर आता है कि खिलाफत भागते चले जाते हैं, हमारे 7,000 खलीफा थे। वो कह रहे हैं कि हर चीज की कीमत टूटने पर कम होती है, लेकिन दिल जितना टूटता है उतनी कीमत। हमारे हजरत को खानका में कुछ कभी डांट दिया कर दिया, वहां हर किसी को बड़े बड़े लोग रहते थे, अपने को मिटाए हुए भी रहते थे, डांट देते थे कुछ नहीं बोलते थे, कहते थे डांट लो हमारे इस्लामी मुफीद है, उनकी सुनेंगे पीर की तुम्हारी भी सुनेंगे ताकि हमारे नफ्स की इस्लाह हो। इस तरह है हजरत मां अब्दुल बारी नदवी आए तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि हजरत कहाँ गए 4 हफ्ता एक कहब में मजमून देखा, इसे कुछ शुरू कर दिया। मां अब्दुल बारी नदवी वादी लिखा 4 हफ्ता एक कहब में, उसके बाद उलमा का रुझू हो गया, बहुत ज्यादा उसका बयान से काफी रुझू हो गया, तो उन्होंने शर्मे सामने पूछा वहां फतह बुद्ध गए थे 4 हफ्ते के लिए, फतह बुद्ध देहात में हम लोग खिदमत करते थे, मुझे खाना खिलाते, कहा हजरत मैंने आपको थाने भवन में खानकाह में नहीं देखा, कहा हजरत मैंने आपको तो देखा था, आप सर माँ अब्दुल बारी नदवी आए, माँ अब्दुल बारी नदवी आए सब लोग आपके, तो उन्होंने कहा हमने आपको तो नहीं देखा हजरत, कहा हमने तो आपको देखा था। अब उसकी तस्वीर वो कहते थे मैं दिखाने के लिए थोड़े गया था, मैं तो मरफूजा हो गया लिखा करता था और असर बात जंगल चला जाता था तो कौन मुझको देखता, इमाम साहब से कहा बाग में लगता नहीं सहरा से घबराता है जी, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम, मुझे तो कैफियत ये थी बाग में लगता नहीं सहरा से घबराता है जी, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। हजरात पर वहशत भी तारी होती है मखलूक से, तो लोग समझते बदखुलकी करते हैं, बदखुली नहीं होती है, वो तो उधर से कटते हैं तो उधर बढ़ते हैं, जितना इंफिसाल होगा उतनी उधर इत्तेसाल होगा, इंफिसाल जितना होगा ला इलाहा पहले नफी है तब इल्लल्ला है, तान रोबी बजाय रोबी ला इलाह جب تک لا الہ کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے عند اللہ کے محل میں نہیں پہنچ سکتے. بھلے نفی اس کے بعد اس بار لا الہ الا پورا طریق اس کے اندر ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فعلم انہو لا الہ الا، جانیے آپ اس کو. نہیں حضور نہیں جانتے، یہ بھی جانتے یہ بھی جانتے، بس سب جانتا ہے لا الہ الا کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعلم انہو لا الہ الا، لکھا ہوا ہے مجھے روضہ پر بھی، فعلم جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. کیا حضور جانتے نہیں تھے؟ یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ علم ہے جس کا نبی میں محتاج ہے لا الہ الا اللہ کا. ہم سمجھتے ہیں آدمی جائے مشکریا ہو گیا، چرا لیا ہو گیا، نبی کو حکم رہا ہے. جس کو علم کا خزانہ دیا تھا کہ کسی کو اتنا علم نہیں دیا تھا، بلکہ جتنے انبیاء کو علم دیا تھا سب کے جامع علم دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب بھی حکم رہا قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے، ہے کہ نہیں؟ اب ہم سمجھتے ہیں نہیں، علم جتنا حاصل ہوئے دیوبند چلے گئے وہ پہنچ گیا. فرماتے تھے بہت حضرت ایک سال میں سب علم لوگوں کو آ گیا، ارے گئے آئے داخلہ ہوا یہ ہوا چلے آشاباد میں، یہاں آ گیا سب علم، کھونے دل پینے کو، لفتے جگر مل کھانے کو، یہ ملتی ہیں جانا تیرے دیوانے کو. دوستو اللہ تعالی ہم سب کو علم صحیح عطا فرمائے. فعلم آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے. اب کیسا جانا ہوگا؟ وہ ابو بکر صدیق بھی نہیں سمجھ سکتے، ابو صدیق جس مقام پہنچے حضرت عمر نہیں سمجھ سکے، صحابہ کے علوم میں بھی تفاوت فرق تھا. فعلم انہو لا الہ الا اللہ، بہرحال ہمارے بزرگوں نے اس کی رٹ لگائی ہے، اللہ اللہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہے، لبیک کہا گیا ہے، لبیک بندہ اللہ کہتا ہے لبیک کہتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا، لکھا لکھا ہے کہ ذکر کی فضیلت میں اس سے بڑھ کر کے کوئی آیت نہیں ہے. اور یہی علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، بلکہ دونوں محقق دونوں کی ایک بات، علامہ ابن قیم محقق اس معلوم ہوئی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللہ معمولی بات نہیں، ہمارے بعد بزرگانین ہے مصنوعی کے شعر ہے کہ اللہ اللہ کے شیرین سلام، اللہ اللہ کیسا شیریں نام ہے کہ اس کی وجہ سے منہ جو ہے شیریں ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کہتے تھے کہ یہ تو ایک مثال کے بہاورے کے طور کہا جاتا، کہاں مجھ کو واقعی معلوم تھا کہ میں نے مٹھائی کھایا ہے جب اللہ کہتا ہوں تو. میرے خدا حضرت سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کہنے کا ڈھنگ بتلا دے، کیسے اللہ کہ اللہ، اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اللہ کہنے کی، اس کے حق کی ادائیگی کی. یہ پہلی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں اول کہتے ہیں اللہ کو جو پکارتا ہے بیچ کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، اور پکارنے والے کی آواز ایک منٹ میں نہیں بلکہ ایک سیکنڈ میں دروازے قبولیت کو کھڑکھڑاتی ہے. منٹ لکھا ہے، ہم تو سیکنڈ کرتے ہیں، ایک لمحہ اللہ کہنے میں کہا لمحہ نہیں، لمحہ بھی نہیں لگا، عرش پر پہنچ گیا دل اس کا، اللہ عدل عرش استوا، اللہ کہاں ہے عرش پر، تو اس کا اللہ پہنچے گا نہیں عرش پر. دوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا عمدہ وظیفہ بولتا ہے. ہم لوگ یہی بتاتے ہیں اللہ اللہ کہو لا الہ الا اللہ، مجھے بڑی قدر ہوئی کل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا تم کو، ایک اللہ کا تحفہ اس میں ذات، ایک کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی ذکر نہیں. صحابہ کہتے تھے اجلس میرا نوم ساتن، آؤ بیٹھو صاحب بخاری شریف بھی ہے، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کرے، ذکر کرے اللہ کا، فس کرو دی اذکر دی بس پھر نفس کما اللہ دین کے دے ان رب میر کا دات والا شیخ یرید انہیں بجا، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ کو پکار رہے ہیں. نکلیے حجرے سے، آئیے مسجد میں، نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم کون ہو؟ بلال، کپڑا بھی صحیح نہیں، کسی بیٹھے ہو؟ فلاں ہے فلاں ہے. اللہ کو ہم پکار رہے ہیں. کہا مجھ کو عرش حکم ہوا کہ تم لوگ ساتھ بیٹھوں میں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ تعالیٰ اس کے قدر کی توفیق. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں یہ بات پہنچانے کی ہمت. اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ خدا اپنی ہی کو پہنچا دیں یہی بڑی بات ہے. بس اللہ کی قدرت میں جس کو اس نعمت سے نوازے, اس میں ذات سے نوازے, سب کچھ اسی میں ہے. اللہ فرماتے ہیں دوم لا الہ الا اللہ. جب آدمی اس کلمے کو دل کی گہرائیوں سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے تو ایک لمحہ میں فرشتوں کے مقام تو پہنچ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ, ان کو تو کوئی معنی نہیں ہے, یہاں تو ہزار معنی ہیں. لا الہ, کوئی معبود نہیں, دنیا معبود نہیں, بیوی معبود نہیں, بچے معبود نہیں, معبود صرف بڑا اللہ. لیکن آج ہم نے تیسا عبد الدینار و درہم, حدیث ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو چادر اور مال کے جو غلام بن چکے ہیں. تیسا تیسا بنے ہلاک ہو گئے. کوئی سمجھتا ہے اس کو؟ کہتا ہے سب کچھ دنیا ہی ہے. یہ وہ زینت میں ہم سب لگے ہوئے ہیں, بولتے ہماری عورتیں بھی لگی ہیں, ہمارے بچے بھی ہیں, مولوی بھی لگے ہیں, سب بڑھاؤ زینت, کچھ نہیں اسے ہوگا. گھٹاؤ اپنے کو, سادگی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ متنعمین کو پسند نہیں کرتا, یہ سب میں سمجھتا ہوں. متنعمین سے اس کو پسند نہیں کرتا متنعمین. حضرت شکر علی صاحب بھی کہتے تھے جو تنعم میں پڑتا تزین میں اسے اس کو علم نہیں آئے گا. ماں تھانی نے بھی کہا اور البرٹ شکر علی صاحب نے بھی کہا تنعم میں جو پڑتا ہے, تزین میں جو پڑتا ہے, علم نہیں آئے گا. علم تو توازوں میں ہے, انکسار میں, شکستگی میں. علم ایک نور ہے, نور آسی کو نہیں دیا کرتے, یہ تو اللہ کی طرف سے. اللہ ہم سب لوگوں کو علم کا نور عطا فرمائے. اس علم کے نور سے بغیر کوئی نور نہیں. اسی پر خلافت ملی آدم علیہ السلام کی, اسی پر علم کے ساتھ سدا جا جاتی, علم کے ساتھ توازو. ربنا ظلمنا, اللہ اس کے باوجود ہم نے ظلم کیا. جتنا انہوں نے اقرار کیا اتنی خلافت سے نوازے گئے, اتنی بڑی خلافت سے. فرماتے ہیں جب آدمی اس کلمے کو دل کی گہرائیوں سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے تو ایک لمحے میں فرشتوں کو مقام سے پہنچ جاتا ہے اور آنن فارن اس کے دل کی سیاہی اور غفلت دور ہو جاتی ہے. لا الہ, اس سے بڑھ کر کے من بولے دل وسوسا پلے کے بال کلمہ طیبہ. جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کو کلمہ طیبہ کو لازم کرنا چاہیے. اللہ بنوی لکھ دیا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, کوئی مقصود نہیں, کوئی محبوب نہیں سوا اللہ کے. اس کے رس لگاؤ سب کچھ حاصل ہوگا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لکھو موتاکم بلا الہ الا اللہ, موتا کو اپنی تلقین کرو لا الہ الا اللہ کرنے کی, اس وقت بھی لا الہ الا اللہ. سو قرآن شریف ہے, تین خلاصہ ہے. اللہ لا الہ الا اللہ, اب تیسری صرف یہ قرآن پاک, اور چوتھی چیز میں بھی کہوں گا قرآن شریف ہے. جب کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس وقت اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے, اپنے رب سے. لا ہم لوگوں کی یہ کیفیت عطا فرمائے, یہ استحضار عطا فرمائے. یہ سوچو کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں, ہم یہ تلاوت جو کر رہے ہیں اپنے اللہ کو سنا رہے ہیں. بس لوگوں کو چاہیے کہ تلاوت قرآن کے محروم سے محروم نہ رہے, ضرور کر لو, ایک ہی پاؤ پڑھ لو. کم ہی معمول ہے, کچھ نہیں, لیکن میں جہاں تک ہو سکے اپنے وقت پر کچھ نہ کچھ کر لیا کرو. معمول بناؤ, یہ وہ الگ ہے, ادھر آئیں گے. گھڑی جو گھڑی نہ چاہیے, میں کہتا ہوں چند منٹ اللہ کے لیے. فرماتے ہیں امام شافعی, واجب ہے ہر عالم پر ان یکون وردن, ہر عالم کے لیے ورد کا ہونا, فی ما بین ہو بین اللہ, جو اس کے اور اس کے درمیان میں, اللہ کے درمیان میں کچھ اور کوئی نہیں سوائے وہ اللہ کا. اللہ ہم پہ توفیق دے. کتنی تنہائی ہو, اللہ وہاں موجود ہے, جنگل بیابان میں اللہ موجود ہے. اس وقت دیکھو تنہائی میں انس ہے کہ نہیں, علامت لکھی ہے انس ہے کہ نہیں. اگر انس ہے تو سمجھو خدا سے تمہارا تعلق ہے, انس نہیں تو سمجھو کہ معلوم ہوتا اللہ سے تمہارا لوگ صحیح نہیں. سوگر علامت لکھی ہوئی ہے اللہ. بس لوگوں کو چاہیے تلاوت قرآن سے محروم نہ رہے, زہر نصیب کی اپنے مالک و آقا کے گفتگو کی سعادت میسر ہے. تو چونکہ اللہ نے ہم کو پڑھنے کے لیے ہزار مرتبہ اس زبان کو گلاب سے اور کیوڑے سے دھو عطر سے, وہ اس لائق نہیں کہ قرآن لکھتے ہیں کہ ایک حرف جبریل, ایک حرف جبریل و میکائیل بھی اٹھا نہیں سکتے تھے قرآن کا, الا بتوفیق ہی و اذن ہی, مگر اللہ کی اذن سے اس کی توفیق ہی سے انہوں نے اٹھایا اور لے آئے یہاں جبریل السلام حضور تک پہنچایا, اٹھا نہیں سکتے تھے. پھر حضور نے اللہ کی توفیق ہی سے پہنچایا, پڑھ نہیں سکتے تھے. محروم نہ رہیں, ذہن نصیب کے اپنے مالک و آقا سے گفتگو کی سعادت حاصل ہے. امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترک تو فیکم امرین, امرین ہی کل میں نے شرط پڑھا, ترک تو فیکم شائن بھی کہیں ہے ہاں اللہ جزاک اللہ, ترک تو فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول. ہو گئی, میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑا ہے, چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم تمسک کرو گے دونوں کو تو فلاح یاب رہو گے, گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول. سنت یہ تین چیزیں بیان کیا, اس میں اگر نماز کو بڑھا دیا ہے تو کوئی حرج نہیں. الصلاۃ معدود, یہ ہم نے کہا سے اٹھی ہے, یہ تین تو ہو گیا, ان کا بہت عمدہ ہے کہ نہیں عمدہ. نماز کو بھی لازم ہو, سب کا جامع ہے, اللہ کے بھی جامع, لا الہ الا اللہ کے بھی جامع, تلاوت کی جامع ہے نماز, جامع اور عبادات نماز ہے. اس میں اللہ بھی ہے, لا الہ الا اللہ بھی ہے اور قرآن بھی ہے کہ نہیں. اب ہے ہر آدمی ہر بات کے برا دہن ہر بار نہیں جاتا, چاہے کہ نہیں بڑا آدمی ہو. لا الہ الا اللہ نماز, وامر اہلک بالصلاۃ واستبد علیہا, وامر اہلک بالصلاۃ, سری اللہ فرما رہا ہے اپنے اہل کو نماز کا حکم دیا, آپ بھی پہ ڈٹے رہیے ہے نہیں. وامر اہل کے بھی سلا بس تو بھی نہیں ہے, نماز کا قائم رہیے, اپنے بچوں کو قائم, وامر اہل کا دیکھیے بس تبھی, آپ اسے بری نہیں, آپ بھی اسے ڈٹے رہیے. نبی کو بھی حکم رہا ہے, جن چیزوں کا حکم امت کو دیا اللہ تعالیٰ نے وہی نبی کو بھی دیا. اس لما میرے کتاب آپ خود تلاوت کیجیے, خالی دوسروں کو نہیں, آپ کو اتر ماؤ ہے میرے کتاب, آپ تلاوت کیجیے. تقرب اللہ, امام بیضاوی لکھ رہے ہیں تقرب اللہ بے تلاوت ہی, اس کی تلاوت سے تقرب اللہ کر کیجیے. کسی نے خواب دیکھا, اے اللہ سب سے زیادہ قرب کس چیز سے ہوگا؟ فرمایا بے تلاوت کلامی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے کلام کی تلاوت سے سب سے تقرب, بیضاوی لکھ رہے تقرب اللہ بے تلاوت ہی, اس کی تلاوت سے تقرب کے لیے. وہ تحفظ الفاظ ہی, تلاوت سے قرآن کے تلفظ محفوظ رہیں گے, ورنہ ختم ہو جائے کیا قرآن, تلاوت کرتے رہو گے ہے تو قرآن محفوظ رہے گا ورنہ ادھر ادھر تک منتشر ہو جائے گا. ایک کتاب بڑا فائدہ بیضاوی لکھ رہے ہیں, وہ تحفظ تحفظ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ تلاوت کرو گے استکشافن لے معانی, اس کے معنی کا استکشاف ہوگا. بیضاوی حضرت بہت سے آتے تھے اور پھر اس کے فرماتے تھے ہے کہ وہ تلزز دماغ شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے اس کی تلاوت سے تلزز کے لیے تلاوت کرو. اب میں کہتا ہوں مجھ سے وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے تلاوت کیا ہے, یہ سب کہے کہ نبی نے تلاوت کیا ہے تو تلاوت کا ثواب الگ اور سنت کی اتباع کا ثواب الگ, یہ اس حکیم کی رائے. وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیضاوی نے تین کہا ہے, کیا ہے؟ کہتے ہیں تقرب اللہ, وہ تحفظ الامانی, وہ استکشاف الامانی. حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلذذن لذت حاصل کرو. ایسا کہ نے کہا تقرب, اب کیا ہے؟ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی سنت سے تلاوت کرنا ہے. یہ سمجھ کے تلاوت کرو کہ حضور کی یہ سنت ہے تو تلاوت کا بھی ثواب ملے گا اور سنت کا ثواب ملے گا. مالا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق میں فرمائے. جو کچھ سمجھ میں آتا ہے بیان کرتا رہتا ہوں, کوئی نہیں, بس اللہ ہی کا فضل ہے, کرم ہے. اللہ قدر کی توفیق دے, ہم کو بھی قدر کی توفیق دے, ہماری اولاد کو بھی, جو لوگ حضرات یہاں آتے ہیں, کئی آدمی ہیں, چند آدمی, لیکن اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو عام اور تام بھی کر سکتا ہے اللہ کے ہاتھ میں. بڑا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی اللہ سید اللہ صلی اللہ اللہم جل قرآن ربی قلبی وجلا حسنی. یا اللہ ہمارے قلب کو قرآن سے بہار پیدا فرمائیے, ہمارے حزن و غم کو دور فرمائیے قرآن کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے نوازی الہی مقصود من تو رضائے تو محبت و معرفت خود دے. اللہ اپنی محبت دے, اپنی معرفت دے, اپنے دین سے محبت دے, دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحم فرمائے, قرآن کی تلاوت کی توفیق مرحم فرمائے, اور صرف زبانی نہیں بلکہ قلبی اور حقیقی تلاوت کی توفیق مرحم فرمائیے. یعنی ہم کو, تمام اہل و عیال کو, تمام مسلمانوں کو, عورتوں کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thank you.